Na elke oorlog moet iemand opruimen. Min of meer netjes wordt het tenslotte niet vanzelf. Iemand moet het puin aan de kant schuiven, zodat de vrachtwagens met lijken over de weg kunnen rijden. Iemand moet waden door het slijk en de as, de veren van canapés, de splinters van glas en de bloederige vodden. Iemand moet een balk aanslepen om die muur te stutten. Iemand het glas in het raam zetten, de deur in de hengsels tillen. Fotogeniek is het niet en het kost jaren. Alle camera's zijn al naar een andere oorlog. De bruggen moeten terug en de stations opnieuw. Van het opstropen gaan mouwen aan flarden. Met een bezem in de hand vertelt iemand nog hoe het was. Iemand luistert en knikt met een hoofd dat nog niet is afgekletst. Maar bij hen in de buurt duiken al gauw lieden op die het begint te vervelen. Soms zal iemand nog onder een struik doorgeroeste argumenten opgraven en ze naar de vuilnishoop brengen. Zij die wisten waarom het hier ging, moeten wijken voor hen die weinig weten en minder dan weinig. En tenslotte zo goed als niets. In het gras, overwoekerd door oorzaak en gevolg, moet iemand liggen die met een aard tussen zijn tanden naar de wolken staart. Einde en begin van Wisła Szymborska. Nogmaals welkom. Even toch als reminder, want we gaan straks weer flink discussiëren over de oorlog. Maar ik denk, we zitten hier niet voor niks, namelijk omdat we vrede willen. Welkom Beatrix. Hey. We gaan, denk ik, naar Henk. Ik zei al, hij is emeritus hoogleraar internationale betrekkingen. En hij zal ingaan op de context waarbinnen de discussie zich op dit moment zou moeten afspelen als je praat over de defensie van Europa. Welkom Henk Overbeke. Geef hem een applaus.